छुपी बहुत हुई सामने आ जा रहा कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई देख मेरी नजर आ जाना क्या बताऊं मां कहां हूं मैं क्या उड़ने को मेरे खुला आसमां है तेरे किसों जैसा बोला सालों ना जहां है यहां सपनों वाला मेरी पतंग ओ बेफिकर उड़ रही है माँ डोर कोई लूटे नहीं बीच से काटे ना आजा सांझ हुई Come on.